marchar, por donde vas se huiré, antes que ti pisares, allí pisará un meu pé, una vergara también, si te atravesare su mar, meu abrazo en tan ancho, no teme a profundidad, pues ti saludo meu día, eu son la tierra que pisas. Eu somos sombra da tua figura que é minha. Somos um país de dois corpos de geografia. Nossa memória e a história desta patria tua é minha. E se chegaches ao limite, se desafiaches a sorte, aquela perdi na vida. Contigo gané a muerte, la vida es una aventura, mi aventura quererte, yo soy tu destino, es ti mi pena dura. Cerro amando aire lejos, dedos no me apañan cosa, en toda avanzada sabes que o rocío que ahora calla. Hace cheada de mañana, mas no hay de levantarse, también esa cadencia que canta que tras este frío me hubiera dulcemente otra mañana. También esa cadencia que canta que tras este frío me hubiera. Mas no hay de levantarse, también esa cadencia que canta que tras dulcemente otra mañana. A peza primicia de Pancho Álvarez outra mañá no dese seu disco de UCD Celtis Australis que di que xa teremos a comunicación con el noutro momento para poder... pero para poder poder darlle a benvida e saudar, felicitar a contertulia de hoxe, non? A nosa amiga Carmen Penín, que bueno, xa podedes ver aquí no Facebook, no YouTube, precisamente o seu libro o CD. O seu libro con CD, Herdeiras. Vamos a dar a benvida. Boas tardes, Carmen. Amigos, como estades? Pois ben, aquí pues andamos aquí celebrando pois felicitándote porque é o que fai falta, felicitándote por ese CD que está tendo moitísimos éxitos, como comprobamos hai dous días ou tres que nos dixo Beatriz Vila Freire en Monforte, sí, que estuvemos falando con ela e nos dixo que estabas ti en Monforte, por iso eu queria tamén pois felicitarte aquí por antena, pois felicitarte por ese grande traballo que fixeche. Sí, bueno, a verdade é que ir cantar a Monforte é unha delicia, porque sabedes que eu por esa zona, todo que está cerca da Ribeira Sacra, Monforte, bueno, son lugares os que me gusta ir, emocioname particularmente. Ademais era o Día da Muller Rural, bueno, coñecedes os meus sentimentos polo rural, non? Sí, bueno. Sí. Bueno, pois pues eso, felicitacións, enhoraboa. O traballo está tendo moitísimo éxito, según nos dicen algúns amigos de por aí, demandado, as presentacións que tiveches hasta agora, pois de grande éxito, moita concurrencia, non? Pois mira, eu estou moi contenta, aparte de, bueno, estás contenta sempre con calquera disco, non? Pero que precisamente con este tema da muller e da memoria asista tanta xente. Non sei como dicirche, que eu penso que hai fame destes argumentos, destes temas, non? A xente quere falar de xustiza e penso que o momento está maduro para Herdeiras e outros traballos que se están facendo na mesma liña, non? Outras persoas. E ademais a xente quere xa saber, quere saber, quere darlle argumento, quere que yo conten. Non te lo agochado aí, non? Senón que yo conten. Sí, porque moita xente enterouse de historias da súa propia familia, pois sendo xa maiores, maiores, non? Sí, sí. Claro, pois hai curiosidade, hai fame. Sí, sí. Eu penso que tamén empezamos a ser verdadeiramente demócratas, porque é unha democracia moi xoven a nosa, non? Cando a xente está preparada para afrontar cousas do pasado tan duras, quere decir que estamos listos para unha democracia un pouco máis verdadeira. Poñer en valor eso que antes estaba medio agochado, non? Sí, sí. Sí, aparte, bueno, está o que toca a muller, non? Mm. Tamén xa hai ganas de... bueno, eu sempre digo que Herdeiras fala da identidade, non? Porque todo o que é coñecer o pasado noso como mulleres, o pasado de mulleres tan valentes, tan solidarias, axúdanos a nos a ter outra imaxe de nos mesmas agora, non? Sí. Non está pechado no pasado, axuda a construir a identidade actual. Sí, sí, okay. De todas as historias que lembras no teu libro, cal te chegou máis adentro e fichoche pensar en decir, home, isto sí que... Unha verdadeira historia. Pois mira, non é que non queira casarme con ninguna, pero a verdade é que no que eu, a parte de libro, cada artigo é unha xoia, porque aparte son breves, entón non son pesados de ler, son moi intensos porque falan do que falan, pero non son pesados, e penso que incluso xente nova que o mellor está afeita a ler menos os pode ler. Empezando por o prólogo de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, que xa pon as cousas no seu sitio dende a primeira palabra, e seguindo por todos os artigos, non? Pois penso tamén, por exemplo, artigos que teñen nomes e apelidos, pues que falan de mulleres concretas, que fan unha aportación realmente importante a lembrar estas mulleres concretas, non? Que non falan en xeral, non son ensaios, non, son historias de vida. Sí, E logo tamén pois hai dous artigos, un de Pepe Álvarez e outro de Xosé Manuel Cid, que falan das mestras, das mestras que o mellor non fala tanto de malos tratos ou de que foran paseadas, sino de que foron apartadas da profesión, que bueno, parece un mal menor, pero que lles destrozou a vida igualmente, sí, ¿no? Sí, moitas acabaron exiliadas interior, o sea, apartadas da familia, bueno, xa sabemos que xa era unha práctica que se facía, ¿no? Sí, e logo nos poemas, pois eu destaco sempre a historia da familia de Marga Doval, a poeta de Tui, que conta a súa propia historia, da súa propia familia, non? De Angelita Fernando, que eu penso que só ela podía contar así, dunha forza, eu dixen unha estrela, pero é verdad, eu tardei un ano en poder cantar esa canción sen chorar ou acabar, porque é tremenda, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, o traballo é un traballo de moitísima xente na que ti coordinache ou que ti puxeche, estás ao frente del, non? A verdade é que bueno, pois gústanos moitísimo, despois dirás, no, con cual rematamos, posto que é conveniente que os nosos ointes polo menos teñan 5 céntimos, como dimos catalán, dese teu traballo extraordinario. Queremoste, desechámoste todo o mellor, eses éxitos que estás a cadar merecenos tamén, non? Moitas grazas. Eu o que quero é que Herdeiras vaya de cidade en cidade, a ser posible fora de Galicia tamén, e que as mulleres sintan ese orgullo, non? Que é o que busco nos concertos, que se sintan orgullosas de pertencer a esa estirpe fortísima, e que tomen responsabilidade no futuro, non? Bueno, estamos tendo, non sei se te deche conta de que últimamente hasta nos collen por o YouTube, bueno, pois sai adiante o programa en directo, non? Ah, moi ben, Ramano, eso tamén, caramba. Ramano, sí. Últimamente, e hai algúns ointes e seguidores que nos poñen algunha que outra mensaxe, bueno, non? Sí. Bueno, e entón están saudando nos a nos e tamén a ti. Moitas felicidades. Sí, sí, sí, sí. Pois unha aperta para eses seguidores do YouTube. Sí, sí. Bueno, salúdanos, non? Gracias, campeóns, todo iso. Sí. Pero a verdade é que o que nos queremos é darlle a coñecer a toda a xente que este traballo teu, que está tan ben elaborado, leva consigo no CD unha cousa excepcional que non teñen os outros traballos, non? Algo que ten que ver cun vídeo que preparou unha grande da Universidade de Galega tamén. Sí, Margarita Ledo. Sí, Margarita Ledo, que eu sempre digo que para min, máis que directora de cine, é poeta das imaxes, non? Sí. En vez de escribir, pois fai poesía así. Son 5 minutos, de feito no espectáculo, cando hai a pantalla para proxectar, proxectámola máis ou menos na metade, cando a uh-huh. música cambia, bueno, porque, en fin, hai como 2 momentos. É precioso, é realmente precioso, captou perfectamente o que tiña que ser o espírito de Herdeiras, uh-huh. di as mesmas cousas, pero de outra maneira, non? Sí, sí, sí. Bueno, xa te acribillamos a preguntas de si directas sobre eso, pero o que queremos é que, bueno, que esto é comezo, seguro que estás entrenada, traballando nesta cousa, porto que teño entendido que tanto ti como Mauricio, eso, estades tendo todos os traballos sobre esa presentación, esa oferta, pero tamén hai algo que estades preparando para o ano que ven, ¿eh? Bueno, dices concertos de Herdeiras ou outras cousas. Concertos de outras cousas, outra cousa que estás traballando tamén. Sí, bueno, pero é un poquinho cedo para concretalo, sí. Vale. Bueno. En realidade hai unha idea, sí, que estamos xogando con ela, sí. Pero pouco a pouco, porque a verdade é que Herdeiras está, o que dis tú, está sendo demandado, eu quero tamén vivir este momento, ¿no? Hombre, disfrutalo, e ademais que merecelo por verdad, ese sí. gran traballo, sí, merecelo. Sí, sí. Sí. Bueno, que para cando a seguinte proposta, a seguinte Bueno, penso que a proposta a seguinte seguramente será de novo de Dous na Fronteira. Esto, sí, no, pero prefírome a presentación, sí. a seguinte presentación. De Reiras, claro. Vai ser aquí na casa, vai ser en Moaña, o 25 de novembro, que é o día da violencia de xénero. Sí. Imbro facer aquí na... Claro, sabes que hai todo un movimento en Moaña que busca que se faga un auditorio como é debido, ¿no? Claro, sí, claro. Claro, hombre, además Moaña, creo que xa era hora de que tuviera un auditorio. Paga pena mereció, sí. Sí, o 17 de novembro vai haber de feito unha xuntanza, unha mesa redonda na cal estou invitada a participar para, bueno, pues supoño que co objetivo de concienciar e de empuxar un poquinho máis esta proposta. Uh-huh. Mentras non temos o auditorio, pois faise no espazo que hai aquí en Moaña, que o Salón de Actos, que é como un pequeno teatro en o Instituto das Baixas. Eso en Moaña. Despois outra cousa, que a presentación de gala foi en Santiago de Compostela, sí, ademais con sí. Valentín, bueno, enorme, non? Pero volverás a, me parece que por Pontevedra, tamén irás por... Contanos que ti... Bueno, as datas aínda non están fixadas, temos unha data en Lugo, o 8 de marzo, pero antes desa haberá seguramente presentación tamén en Rianxo, en Cangas. Ostras. Pero aínda non teño a data concreta para decir. En a nosa terra, me parece que tamén teño entendido que en Ourense tamén estás demandada. Vamos ver, espero que sí. Sí, sí, sí. Hombre, sei novo. Bueno, sei novo, ou polo menos entendino. Unha que ainda tes que comentamos precisamente con Xosé aí un momentiño, posto que a primeira conexión foi precisamente con a Aixa Limia, quizáis o mellor ali tamén compre. Home, xa sabes que eu o que é a raya quero a moito. Agora o que vai haber pronto, en decembro, elí, o que pasa é que ainda non podo dar os detalles porque eu non estou na organización, sí, pero sí que sei que vai haber un concerto en Lobios para recaudar fondos para unha familia que perdeu todo con lume. Nos queremos estar, claro que sí, claro que sí, porque isto foi un drama tremendo, sigue sendo, porque o que se perdeu, perdeuse. Vamos ver agora o que fan os políticos por recuperar o antes posible. Ti sempre estás a carón de das cousas, beneficencias. De cousas de altruismo tan grandes como que, bueno, eu digo por experiencia, porque viñeches aquí precisamente xa dúas veces, precisamente eso, altruistamente, axudarnos no premio de poesía e despois facer unha conferencia magistral. A verdade é que te agradecemos, e sabemos que eso consiste en que, bueno, convírtese en amizade sempiterna, non? Sí. É que claro, se me ides mimar tanto, pois como non vou ir? Seguiremos queremos que nosotros queremos que xente de aquí recoñeza esa túa labor, e vamos a ver se si somos capaces de conseguir que veñas tamén a presentalo aquí. Ademais, un dos que escriben en Herdeiras, que é un arqueólogo da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica, René Pacheco, vive en Girona. Pois xa lle diremos que entre Girona e Barcelona ten que aparecer Herdeiras. Sí. Outra cousa, antes de que se me esqueza, que porque yo prometín precisamente a Xosé, coido que tiñas previsto, tanto a ti como a Mauricio, facer algo que faga referencia a nosa Veixa do Xurés. A Veixa do Xurés, sí. Este foi un bravo buguiño tolo, pero sí. Pero efectivamente, eu conto en canto José Poida, sí, que me leve, porque quero ver o que me di en esas pedras, o que me di ese lugar, facer ese himno, sí. Sí. Pues... Eu mira que pensei que era segredo esto, que non se podía decir. No. A ver, é que eu con José teño, non sei, esa certa comunión que me une precisamente coa Virxe, non somente sí, porque axudei a algunhas cousas, pero sí tamén porque coincidimos en ter unha maldade física, claro, que a Virxe do Xurés parece ser que nos fixo de cobertura para que esa maldade nos desaparecera, e entón pois eso, comunicámonos de tal maneira que en algún momento eses segredos desaparecen e convírtense en algo público, e entón eu quería relembrarcho porque tamén me afecta directamente. Claro. Sí, pero eso está seguro, vamos. Para mí é un honor, cando me pediu digo, bueno, pues un sí, honor sí, enorme. Cando te achegues así, verás que cautivarate precisamente o espacio, segura, o lugar y a zona. Y es conveniente que fagas una fotografía no carballo centenario que hay allí, o milenario, que ten un oco grandísimo que caben dos o tres personas dentro. Eu tiño ganas de ir ahí. E despois subir ao campanario, que seica obrigado de tocar as campanas cando se chega ao santuario. Sí. Bueno, Carmen, que non te molestamos máis. Que... Non é molestia. No, que, o contrario. Que te felicitamos. Que cantiga, non? Sí, sí, calea que vamos a poñer de despedida para que nos entes... bueno, que se poña en internet, que seguro que aparece a forma de mercar o... Antes eso, ¿no? Antes de despedirnos, ¿cómo podemos mercar este libro? Pues, CD? Mira, a verdade é que normalmente a través das grandes superficies como Corte Inglés se suele poder pedir, vale, pero aquí en Galicia en calquera librería o encargan. Quen é a distribuidora é Inquedanzas Sonoras, que tamén é o selo do disco. Do disco, sí. Inquedanzas Sonoras manda a calquera lado, si está en internet, ponse Inquedanzas Sonoras e xa aparece, sí. Ah, moi ben. Moi ben. Bueno, entonces con que... Que peza? Ai, pois eu vou vos poñer a máis extraña. A ver. Ademais, contando que ten algunha estrofa noutros idiomas, que estou segura que se moita xente entenderá, a última, Nana para elas, que a cantan todas as miñas instrumentistas, cando remata o concerto, saco as a todas dos instrumentos e cantan comigo. A última, no, logo entón, que está dedicada a todas as mulleres do mundo, a ¿no? todas, sí. En especial, así, más? Non podía ser de outro xeito. En especial, claro, as que está, bueno, emotivamente eu estou unida ao Sáhara por varios motivos, e tamén as mulleres de Latinoamérica. Muy bien. Bueno, pois para elas e para ti tamén. Moitas grazas. Moitas grazas e moitos éxitos, Carmen. Graciñas. Moitos ricos. Adeus. Adeus. Adeus.